ีเรื่องน่ากลัวมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นเรื่องราวจากคุณต้อมค่ะโดยคุณต้อมบอกว่ามีโอกาสได้ขึ้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่คุณต้อมเองเนี่ยเรียกว่ามีความฝันอยากจะไปซึ่งเป็นความฝันของหนุ่มสาวหลายๆคนในสมัยก่อนนั้นนะคะเพราะว่าจากกิตติศัพท์ที่ลือลั่นกันว่าเป็นดินแดนถิ่นไทยงามอากาศดีภูมิประเทศสวยงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนเชียงใหม่เนี่ยมารยาทอ่อนหวานพูดเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวเชียงใหม่นี่งามแต้งามนักงามว่านะคะสังเกตจากนางสาวไทยสมัยก่อนนั้นคุณต้อมบอกว่าส่วนมากเนี่ยมักจะมาจากเชียงใหม่จนมีคำกล่าวกันแน่ว่าช้างเผือกจะมาจากป่าก็จริงตามนั้นแมวมองของหน่วยงานต่างๆก็จะไปตระเวนหาสาวงามจากเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดนางงามกันทั้งนั้นแล้วก็ไม่เคยผิดหวังค่ะสาวเหนือจะต้องติดรองตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแน่นอนถ้าพลาดจากตำแหน่งนางงามอันนี้เองเนี่ยค่ะที่ทำให้หนุ่มชาวกรุงหลายคนรวมทั้งตัวคุณต้อมในสมัยเป็นหนุ่มด้วยก็ตั้งความหวังเอาไว้ละค่ะว่ายังไงก็แล้วแต่จะต้องดูหาทางขึ้นไปเชียงใหม่ให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วก็เท่าที่รู้สาวเชียงใหม่เนี่ยมักจะมีไมตรีเป็นพิเศษกับหนุ่มชาวกรุงซะด้วยอันนี้เห็นได้จากพวกเพื่อนๆนะคะที่เคยขึ้นไปเที่ยวกันแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังแต่ละคนนะคะที่ไปเที่ยวกันเนี่ยได้แฟนกันทุกคนเลยสวยๆทั้งนั้นเห็นได้จากที่เพื่อนๆเนี่ยควงมาอวดบ้างมีรูปถ่ายพร้อมกับลายเซ็นสลักหลังมาอย่างหยาดเยิ้มหยดย้อยทั้งที่รูปร่างหน้าตาของเพื่อนแต่ละคนนะดูเหมือนโจร500 600แล้วถ้าเทียบกับคุณต้อมเองเนี่ยซึ่งเหมือนโจรเพียง250บ้าคิดว่าคงจะคว้ามาได้ง่ายๆเลยเนี่ยเมื่อคิดดังนั้นค่ะก็เลยเริ่มเก็บเงินค่ะเริ่มเก็บเงินเก็บทองเป็นทางการซึ่งก็ไม่ใช่จากที่ไหนหรอกก็จากค่าขนมค่ะรถรายวันที่ไปโรงเรียนนั่นเองซึ่งตอนที่เกิดเรื่องราวเนี่ยคือคุณต้อมกำลังเรียนหนังสืออยู่ไม่ได้ทำงานจะหาเงินมาจากที่ไหนค่ารถก็อาศัยจากเพื่อนออกให้บ้างทำเฉยๆเวลากระเป๋ามาเก็บตอนคนแน่นๆบ้างบางทีก็บุ้ยใบไปข้างหลังอันนี้เนี่ยเป็นมารยาทหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำตามอย่างยิ่งนะคะทีนี้เมื่อใกล้จะถึงวันที่คุณต้อมจะไปเที่ยวก็เร่งวันเร่งคืนแล้วค่ะให้ปิดเทอมสุดท้ายเร็วๆหลังจากการสอบไล่เสร็จก็ฟังผลการสอบก็รู้ได้ว่าจดหมายส่งไปบอกเพื่อนที่ชื่อเงียมนะคะบอกว่าจะไปเที่ยวจะไปถึงวันไหนก็ให้มารอรับที่สถานีด้วยแล้วก็ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่เลยช่วงนั้นเป็นระยะสงกรานต์พอดีค่ะสงกรานต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะไม่ว่าจะไปเส้นทางไหนก็แล้วแต่นะคะในต่างจังหวัดเนี่ยคือคนจะแน่นรถจะแน่นกันสมัยนั้นการไปเชียงใหม่มีรถไฟทางเดียวค่ะรถทัวร์รถเมย์สมัยก่อนนั้นยังไม่มีถ้าจะไปโดยรถยนต์ส่วนมากจะเป็นการนำรถไปเองขับตามถนนสายเก่าแล้วก็ถนนยังไม่สะดวกเหมือนกับปัจจุบันนี้คือส่วนมากจะเป็นลาดยางมาตอยเป็นช่วงๆจากนั้นก็จะเป็นดินซะส่วนใหญ่แต่ก็มีคนนะคะที่นิยมการผจญภัยไม่น้อยที่เอารถขับขึ้นไปเองรถไฟจากกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นรถด่วนออกจากหัวลำโพงตอนเย็นจำไม่ได้ว่ากี่โมงถึงเชียงใหม่เอาก็วันรุ่งขึ้นตอนเช้าคุณต้อมไปคนเดียวเท่านั้นค่ะในการไปเชียงใหม่ครั้งแรกเชียงใหม่ตอนนั้นมันต่างกันกับปัจจุบันตอนนี้แทบเป็นคนละเมืองกันเลยครั้งนั้นนะคะทั้งที่เป็นระยะสงกรานต์ซึ่งก็มีคนมากแล้วนะแต่ว่าตามถนนก็ไม่ถึงกับรถติดเหมือนในปัจจุบันนี้สะพานนวรัตน์เอ่ยตลาดวโรรสเอ่ยเรียกว่าเป็นสถานที่ที่คนกรุงเทพสมัยนั้นนี่ต้องเดินเที่ยวเดินถ่ายรูปกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเจาะแจ๊จอแจสิ่งก่อสร้างใหม่ๆขึ้นมาจนจำแทบไม่ได้คือดูๆแล้วก็เหมือนกรุงเทพเลยนะคุณต้อมไปคนเดียวค่ะพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้า1ใบลงจากรถไฟยืนกระเร่อกระร่าไปทางไหนไม่ถูกมองหาเพื่อนที่ชื่อเงียมนี่แหละก็หาไม่เจอเดินหามันจนทั่วสถานีก็ไม่มีแม้แต่เงาของเพื่อนพวก3ล้อก็เข้ามาตอมหน้าตอมหลังความคิดที่จะเดินตระเวนหาเพื่อนนี่หายหมดเลยนะเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้ว่าจะออกเดินทางไหนจะใกล้จะไกลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เลยตัดใจค่ะต้องพึ่ง3ล้อบอก3ล้อให้ไปส่งตามที่อยู่ที่เพื่อนที่ชื่อเสงี่ยมเนี่ยให้ไว้ก็ไม่รู้ว่าไปถนนอะไรเพื่อนบอกว่าอยู่เป็นคุ้มก็ทำเอาครึ้มในใจบอกโอ้ยไม่เลวเว้ยถ้ามันอยู่คุ้มก็แสดงว่าเจ้าเสงี่ยมเนี่ยต้องมีเชื้อสายเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือแน่นอน ไม่อย่างนั้นนะมันจะอยู่คุ้มได้ยังไงก็เพราะคุ้มเนี่ยหมายถึงที่อยู่ของเจ้านายเท่านั้นและคุ้มเนี่ยอยู่หลังวัดจำไม่ได้อีกนะคะว่าวัดอะไรอีกเหมือนกันทีนี้สามล้อก็พาไปส่งที่คุ้มตามที่เสงี่ยมเพื่อนรักเนี่ยบอกไว้พอลงจากสามล้อก็จ่ายค่าโดยสารเรียบร้อยก็มายืนด้อมๆ มองๆจะเข้าไปในบริเวณคุ้มคือภายในนี่มันกว้างใหญ่มากเลยนะเนื้อที่รวมประมาณสัก 5-6 ไร่ค่ะรั้วก็เป็นรั้วระแนงไม้ตีห่างๆคลุมด้วยเถาไม้เลื้อยซึ่งมองเห็นตัวตึกอยู่ไกลเข้าไปก็แอบมองลอดรั้วเข้าไปล่ะไม่เห็นมีใครอยู่สักคนซึ่งประตูนี่ก็ปิดสนิทหมดเลยความใหญ่โตของสถานที่ก็ทำให้นึกครึ้มอยู่ในใจบอกโอ้โหมาเชียงใหม่ทั้งทีได้มาพักที่คุ้มช่วยไม่เลวเจ้าเหงี่ยมเพื่อนเราเนี่ยก็คงจะมีเชื้อเจ้าแน่นอนก็แอบภูมิใจเพื่อนอยู่ลึกๆอะไรฮะที่มีเพื่อนเป็นถึงเชื้อสายเจ้าเชื้อสายนายในขณะที่กำลังก้มๆเงยๆอยู่ข้างรั้วนั่นเองค่ะก็มองเห็นเหงี่ยมปั่นจักรยานออกมาจากเบื้องหลังตึกก็อ้อมมาตามถนนโรยกรวดตรงมายังประตูใหญ่พร้อมกับคุณต้อมเองก็ตะโกนเรียกเพื่อนด้วยความดีใจสุดเสียงเพื่อนก็รีบถีบอ้าวโผล่พรวดออกมาหาแล้วก็ทิ้งจักรยานให้นอนเอ้งแม้งอยู่บอกเอ้าไอ้ต้อมเพิ่งมาถึงเหรอกำลังจะไปดูที่สถานีพอดีเลยลืมไปว่าจะมาวันนี้พอนึกได้เนี่ยก็รีบคว้าจักรยานไปนี่แหละเออเพิ่งมาถึงนี่เองมองหานายที่สถานีตั้งนานนึกแล้วว่านายคงลืมก็เลยบอกสามล้อให้มาส่งสามล้อมันรู้จักนี่ว่าทีนี้เนี่ยก็พูดคุยกันไประหว่างคุณต้อมกับเพื่อนนะคะก็ชักชวนกันเข้าบ้านเอาข้าวของไปเก็บคุยจ้อตลอดทางเลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างจะแนะนำสาวคนไหนให้บ้างก็เล่นเอาตื่นเต้นล่ะนึกในใจว่ามาเชียงใหม่คราวนี้เนี่ยมีแฟนเป็นโหลแน่นอนเลยจะเลือกเอานางงามไปอวดเพื่อนให้ได้เพราะว่าเหงี่ยมเนี่ยบอกว่ามันรู้จักทุกคนก็คือเพื่อนมันทั้งนั้นแล้วก็พูดคุยกันไปนะคะจนกระทั่งเดินเข้ามาถึงภายในบริเวณคุ้มบริเวณคุ้มที่เดินเข้าไปนี่คือกว้างมากร่มรื่นไปด้วยต้นลำไยใหญ่ๆที่ปลูกไว้เป็นระเบียบตามโคนต้นเป็นหญ้าตัดเรียบสะอาดแล้วก็มีถนนโรยกรวดทอดคดเคี้ยวจากประตูใหญ่อ้อมไปยังตัวคุ้มแล้วก็แยกไปทางด้านหลังซึ่งเรียกว่าเป็นดงไม้ร่มครึ้มละกันที่นั่นมีเรือนไม้2ชั้นยาวๆโดยลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเรือนคนใช้นะคะซึ่งตัวคุ้มเป็นตึกครึ่งไม้หลังใหญ่ช่วงล่างเป็นตึกสีเหลืองซีดๆมีระเบียงด้านหน้าซึ่งถนนก็โรยกรวดค่ะทีนี้เจ้าเหงี่ยมก็พาคุณต้อมเนี่ยเข้าไปยังห้องเล็กห้องหนึ่งมุมหนึ่งของเรือนไม้นี้ซึ่งมีเตียงนอนพร้อมมุ้งแล้วก็ที่นอนเล็กๆขนาดนอนคนเดียวเก่านะแต่ว่าก็สะอาดพอสมควรก็เลยนึกว่าจะได้นอนในคุ้มนี้ให้ภาคภูมิใจสักหน่อยหนึ่งกลับต้องมาอยู่เรือนคนใช้ซะนี่นึกว่ามีเชื้อสายส่งไปโน่นที่แท้ก็เป็นคนเก่าแก่ของเจ้านายคุ้มนี้เออวันนั้นทั้งวันก็พากันตระเวนไปจนทั่วไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้จนจำไม่ได้เพื่อนสาวของเหงี่ยมคือเยอะมากนับว่าเหงี่ยมเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางมากทีเดียวคือสมกับที่มันคุยไว้นะคะแล้วก็สมใจนึกซะด้วยไม่เสียแรงที่มีมันเป็นเพื่อนคุณต้อมกลับมาคุ้มก็เอามืดแล้วล่ะค่ะหลังจากฉลองมื้อเย็นกันที่ตลาดเหงี่ยมก็ชี้ให้รู้ว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนสวิตช์ไฟอยู่ที่ไหนตรงไหนเรียบร้อยก็แยกตัวไปอีกมุมนึงของเรือนไม้ซึ่งเป็นห้องของมันเองห้องแถวด้านนั้นเนี่ยก็มีคนอยู่อีก 2-3 ห้องแต่ห้องทางมุมที่คุณต้อมพักนี่เป็นห้องว่างใส่กุญแจอยู่2ห้องพอเลยไปก็จะเป็นห้องของคุณต้อมเองซึ่งเป็นห้องสุดท้ายของเรือนนะคะพออาบน้ำอาบท่าเสร็จก็กลับเข้ามาในห้องซึ่งเป็นห้องแถวแคบๆยาวๆตลอดทั้งแถวแล้วก็มีไฟให้แสงสว่างอยู่ดวงหนึ่งพอหัวถึงหมอนปุ๊บโอหลับเป็นตายเลยเพราะว่ามันเหนื่อยจากการนั่งรถไฟมาทั้งคืนแถมกลางวันนี่ยังขี่จักรยานตะเวนทั้งวันอีกแขนขามันเปลี้ยไปหมดนอนหลับไปไม่รู้เรื่องไม่ได้ไหว้พระไม่ได้สวดมนต์ก่อนนอนซึ่งตามปกติเนี่ยจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็มาตกใจตื่นกลางดึกแล้วค่ะไม่รู้ว่าสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะอะไรอยู่ๆก็ตื่นขึ้นเฉยๆตาสว่างแบบงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเรามานอนอยู่ที่ไหนเพราะว่าที่นี่มันแปลกที่แล้วก็มืดไปหมดก็นอนทบทวนอยู่สักครู่หนึ่งก็เลยนึกออกว่าอ๋อกำลังอยู่ที่เชียงใหม่เสียงนาฬิกาโบราณไม่ทราบว่าที่ไหนดังขึ้น2ทีตามันสว่างซะแล้วนอนไม่หลับอยากจะลุกออกไปเดินเล่นภายนอกก็ไม่กล้าเสียงพวกแมลงกลางคืนเสียงจักจั่นเสียง เรไรเนี่ยดังเซ็งแซ่ไปหมดก็นอนฟังอย่างเพลิดเพลินค่ะพร้อมกับอากาศที่ค่อนข้างเย็นนึกถึงบ้านที่กรุงเทพเรื่อยเปื่อยอิ่มใจที่ตัวเองมาถึงเชียงใหม่จนได้นึกถึงใบหน้าของสาวๆที่เจ้าเหงี่ยมพาไปแนะนำให้รู้จักเมื่อตอนกลางวันแล้วก็ยังมีพรุ่งนี้อีกที่นัดแนะว่าจะไปตระเวนกันตอนนั้นนอนๆอยู่เสียงแมลงกลางคืนที่กำลังกรีดเสียงร้องกันอยู่เนี่ยก็หยุดชะงักเงียบหายไปเฉยเลยสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามากกว่า1คู่คือเดินย่ำมาตามถนนโรยกรวดตรงมายังมุมเรือนไม้ที่กำลังนอนอยู่เสียงฝีเท้าเนี่ยได้ยินถนัดชัดเจนค่ะเพราะว่าเดินมาบนกรวดเวลาเป็นกลางคืนด้วยซึ่งมันเงียบสงัดไม่มีแม้กระทั่งเสียงแมลงดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนได้ยินเสียงคุยกันด้วยเป็นเสียงของผู้หญิงกับผู้ชายหัวเราะกระซิกกระซิกกันอย่างมีความสุขแล้วในที่สุดค่ะทั้งสองก็มาหยุดอยู่ตรงมุมภายนอกของห้องที่คุณต้อมเนี่ยนอนอยู่พอดีเลยจากนั้นน้ำเสียงของทั้งคู่ก็พูดคุยกันเป็นเสียงของคนวัยรุ่นหนุ่มสาวพูดภาษากลางเพราะพริ้งนะคะหยอกล้อตัดพ้อกันเหมือนคนรักห้องนี้มีหน้าต่างซึ่งเป็นบานเกล็ดใหญ่อยู่2บานซึ่งบานหน้าต่างเวลาเปิดต้องดันให้อ้าขึ้นคือมันจะมีตัวหมุนอยู่ข้างอะค่ะแต่ปิดสนิทตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาพักแล้วแล้วคุณต้อมเองก็ไม่ได้เปิดให้อากาศเข้าเนื่องจากว่าเป็นตอนกลางคืนอากาศมันค่อนข้างเย็นอยู่แล้วถ้าเปิดนี่ก็กลัวว่าจะหนาวมากเกินไปเสียงที่สองคนคุยกันก็เลยดังลอดบานเกร็ดเข้ามาอย่างชัดเจนทุกถ้อยคำค่ะก็นอนฟังเงียบๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงของเจ้านายที่อยู่บนคุ้มหน้านั้นแน่นอนที่จะไปเที่ยวไหนก็เพิ่งจะกลับมาก็เลยพากันเดินเล่นรอบบริเวณคุ้มแต่ทำไมถึงต้องเดินมาตรงที่ที่คุณต้อมนอนด้วยทั้งคู่ยังคงคุยกันอย่างเพลิดเพลินแต่มีตอนนึงนะที่เสียงผู้ชายเอ่ยถามผู้หญิงขึ้นว่าเออนี่คุณคนที่ชื่อวิชัยที่นอนอยู่ในห้องนี้น่ะใครกันอันนี้แหละที่เล่นเอาสะดุ้งหูผึ่งทันทีเพราะนั่นเนี่ยมันหมายถึงตัวของคุณต้อมเองซึ่งเป็นชื่อจริงคุณต้อมแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเขาชื่อวิชัยและรู้ได้ยังไงว่ากำลังนอนอยู่ในห้องนี้ต้องมีใครไปบอกก็เลยนึกนะคะว่าเออหรือว่าเจ้าเสงี่ยมมันไปบอกแล้วก็ไปบอกเมื่อไหร่ก็ไหนมันบอกว่าเจ้านายมันไม่อยู่ไปเมืองนอกไงและที่คุ้มเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยคือปิดไว้เฉยๆอย่างนั้นผู้หญิงก็เลยพูดว่าไม่รู้สิคะรู้แต่ว่ามาตั้งแต่เช้านี่ไว้วันหลังจะถามดูเนี่ยก็เสียงผู้หญิงตอบนะคะเขาคุยกันเพียงแค่นี้แล้วก็คุยกันเรื่องอื่นก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของคุณต้อมอีกสักพักหนึ่งก็ชวนกันเดินคุยห่างออกไปจากที่นั่นเสียงฝีเท้าก็ย่ำห่างไปตามถนนที่เวียนออกไปนั้นจนเงียบไปแล้วอึดใจต่อมาค่ะเสียงพวกจักรจั่นเสียงพวกแมลงกลางคืนก็ดังขึ้นมาอีกทีนึงก็คิดว่าพรุ่งนี้จะต้องให้เจ้าเหงี่ยมพาไปรายงานตัวกับเจ้านายของมันให้ได้ตามธรรมเนียมไทยเราถือนักหนากับผู้ใหญ่ว่าไปต้องลามาต้องไหว้ยังไงก็ต้องไปกราบแนะนำตัวแน่เนี่ยอะไรว่าอยู่ๆเข้ามานอนในบ้านเขาเฉยเลยจะบอกกล่าวสักคำก็ไม่มีจนกระทั่งตอนเช้าค่ะคุณต้อมเองไปพบหน้าเจ้าเหงี่ยมก็เลยเล่าเรื่องเจ้านายของสองคนเนี่ยที่เจอที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนนี้ให้ฟังพร้อมกับต่อว่าไม่นำไปขออนุญาตในการมาพักในบ้านของเขาเพื่อนก็ทำหน้างงๆแล้วก็ยืนยันกับคุณต้อมบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครนะอยู่บนคุ้มเนี่ยนายมันย้ายไปอยู่อังกฤษแล้วก็ไปมาๆระหว่างกรุงเทพกับอังกฤษเพราะว่าเป็นผู้ชายอยู่เพียงคนเดียวยังโสดไม่ได้แต่งงานแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยนานๆถึงจะมาอยู่สัก 2-3 วันแล้วก็ตัดบทชวนออกไปขี่จักรยานเล่นตระเวนกันไปเนี่ยค่ะคือตลอดเวลาที่คุณต้อมพักอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยสองคนก็ตระเวนซอกซอนกันไปจนทั่วไปรู้จักสาวงามไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจนกระทั่งมืดค่ำค่ะกลางดึกคืนหนึ่งขณะที่กำลังหลับสนิทเนี่ยก็ฝันถึงเอื้องเหนือคนหนึ่งจู่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเหมือนกับมีคนมาปลุกอีกพอตื่นขึ้นมานี่ตานี่สว่างเลยนึกแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรกันว่าทำไมดึกๆแบบนี้เนี่ยมันจะต้องตื่นขึ้นมาทุกทีเลยแล้วเสียงพวกแมลงจักจั่นร้องระงมอยู่ทุกคืนนี่ก็เงียบหายไปเฉยๆซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาก็ขนลุกขึ้นมาทั้งตัวโดยไม่มีเหตุผลสักพักต่อมาค่ะก็มีเสียงฝีเท้าทั้งสองคู่ที่ได้ยินเมื่อคืนตอนที่มานอนคืนแรกนั่นแหละก็ดังย่ำใกล้เข้ามาตามถนนโรยกรวดพร้อมกับเสียงพูดคุยแล้วก็หัวเราะต่อกระซิกของหญิงชายสองคนดังแว่วมาทั้งคู่เดินตรงเข้ามาหยุดคุยกันอยู่ภายนอกมุมห้องที่คุณต้อมนอนอยู่ แล้วก็ยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนครั้งก่อนทั้งสองคุยกันถึงเรื่องดอกไม้บ้างภูมิประเทศบ้างเสียงนั้นก็ดังลอดเข้ามาทางบานเกร็ดของหน้าต่างที่เปิดที่ปิดไว้คือคุณต้อมก็นอนฟังได้ชัดเจนเลยคือก็นอนฟังอยู่อย่างนั้นแหละเสียงฝ่ายชายก็พูดขึ้นมาบอกนี่คุณอยากรู้จริงๆเลยนะว่านายวิชัยที่เข้ามาอยู่ในบ้านเรานี่เป็นใครกันไม่รู้ว่ามาจากไหนเสียงนั้นก็บอกความสงสัยนั่นสิคะน้องก็อยากรู้เหมือนกันเราลองถามเขาดูไหมฝ่ายหญิงก็คล้อยตามพร้อมกับเสียงฝีเท้าขยับดังใกล้เข้ามาอีกอย่าเลยไว้วันหลังก็ได้เสียเวลาของเราเปล่าๆไปทางโน้นดีกว่าเนี่ยผู้ชายก็ตัดบทไปทั้งสองก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมกันคุณต้อมนี่ลุกขึ้นจากที่นอนทันทีคือเป็นตายยังไงต้องไปขอโทษพร้อมกับบอกกล่าวให้ท่านทั้งสองคนได้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครแล้วก็มาจากไหนที่บังอาจมาละลาบละลวงเข้ามาอยู่ในบ้านของท่านโดยไม่บอกกล่าวก็ขออนุญาตต่อหน้าเจ้าของบ้านดึกๆแบบนี้ซะก่อนนับว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องไม่ผิดมารยาทแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ไปขอไม่ไปอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับดูถูกท่านอย่างร้ายแรงเสมือนเป็นการข้ามหัวข้ามหูท่านอย่างนี้มันผิดธรรมเนียมแล้วก็ผิดประเพณีพอเปิดประตูห้องออกมาค่ะแสงไฟหลอดที่ระเบียงหน้าห้องส่องสว่างก็เห็นหลังของชายหญิงคู่หนึ่งเดินห่างไปประมาณสัก10เมตรทั้งคู่แต่งกายสวยงามมากคุณต้อมบอกว่าคล้ายกับเพิ่งจะกลับมาจากงานเลี้ยงใหญ่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็พากันเดินเลยมาชมบริเวณคุ้มตัวเองฝ่ายชายเนี่ยนุ่งผ้าม่วงจงกระเบนสีน้ำเงินเสื้อก็คล้ายๆกับเสื้อนอกคอตั้งอะค่ะแขนยาวตัดผมทรงสูงรูปร่างค่อนข้างผอมสูงสวมถุงเท้ายาวขึ้นมาสีขาวรองเท้าหนังสีดำฝ่ายผู้หญิงเท่าที่เห็นนะเป็นรูปร่างที่แบบดีมากเลยรวบผมสูงเกล้าเป็นมวยไว้ข้างบนแซมดอกไม้ไว้ที่ผมนุ่งสิ้นไหมแล้วก็มีเชิงสีคล้ายกับจะส้มๆ อมน้ำตาลนิดนึงเสื้อแขนยาวเข้ารูปตรงเอวปล่อยชายสีออกนวลๆรองเท้าแตะมีเส้นมองข้างหลังทั้งคู่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวใหญ่กำลังเดินเคียงคู่กันไปอย่างมีความสุขคุณต้อมเห็นแบบนั้นก็นึกโกรธเพื่อนรักอยู่ในใจเหมือนกันที่มันบอกว่าเจ้านายมันอยู่ต่างประเทศไม่มีใครอยู่ที่คุ้มนี้ไม่ยอมพาไปกราบไปแนะนำตัวกับท่านทำให้เสียคนกลายเป็นเด็กไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่พอนึกได้แบบนั้นเขาเองก็กระโดดข้ามระเบียงลงไปยังถนนโรยกรวดก็เดินตามหลังคนทั้งสองไปห่างประมาณ 3-4 เมตรก็เลยส่งเสียงเรียกค่อนข้างดังเหมือนกันบอกท่านครับท่านครับพร้อมกับหยุดยกมือขึ้นเป็นการกระพุ่มไหว้นะคะชายหญิงคู่นี้เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้ากับเสียงเรียกก็เลยหยุดเดินค่อยๆหันกลับมาช้าๆทั้งคู่เลยนะคุณต้อมเองก็เลยยืนโค้งตัวไหว้อย่างนอบน้อมแต่พอทั้งคู่หันหน้ามาเผชิญเต็มตาก็แทบช็อกตัวชาดิกแขนขาแข็งทื่อเลยเพราะว่ารูปร่างหน้าต่างคนทั้งสองนั้นเนี่ยคือเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่งกายสวยงามแต่ว่าใบหน้าน่ะสิใบหน้าคือไม่มีอะไรเลยค่ะมันเป็นหน้ารูปไข่ผิวเนื้อขาวเนียนลิ่นเลี่ยนไม่มีคิ้วไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเหมือนคนอย่างเราคือดูเลี่ยนล้นไปหมดคล้ายกับหนังกลองที่ขึงจนตึงทั้งส่วนบนที่เป็นหน้าผากก็ยังเห็นไรผมย้อยลงมาชัดเจนและแม้หูทั้งสองข้างของฝ่ายหญิงก็ยังเห็นต่างหูยาวห้อยแกว่งไปมาอยู่ทั้งสองยืนประจันหน้ากันกับคุณต้อมเงียบๆไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นสำหรับตัวคุณต้อมเองตอนนั้นยังจำได้เลยว่าตัวแข็งยืนอยู่ในท่าไหว้สักพักหนึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็หันหลังกลับแล้วก็เดินควงคู่กันออกไปช้าๆแล้วก็หัวเราะกันคิกคักคิกคักเหมือนเดิมคุณต้อมได้ยินเสียงแว่วๆมาอีกว่าตาคนนั้นเป็นอะไรของเขานะยืนเฉยอยู่ได้จะพูดอะไรก็ไม่พูดแล้วทั้งสองก็หัวเราะให้กันอย่างขบขันเดินเคียงคู่กันไปตามถนนค่ะลัดเลาะไปตามใต้ต้นลำไยที่ขึ้นครึ้มอยู่ไกลออกไปจนหายไปจากสายตานั่นแหละคุณต้อมถึงขาอ่อนทรุดตัวลงนั่งหวบพูดอะไรไม่ออกลุกขึ้นมาได้ก็เพลียบอกไม่ถูกเดินขาสั่นไปยังห้องของเจ้าเหงี่ยมซึ่งอยู่อีกมุมนึงของเรือนไม้ก็ตบประตูเรียกมันเสียงดังสนั่นพันทำให้ห้องข้างๆอีก2ห้องต้องเปิดประตูออกมาเพราะมีเสียงโครมครามดังอยู่ในห้องพร้อมกับกลอนประตูลั่นนะคะเจ้าเหงี่ยมโผล่หัวออกมาทำหน้าตาเลิกลักก็ต้องตกใจนะคะในเสียงรัวทุบประตูของคุณต้อม เมื่อเปิดประตูออกมาค่ะคุณต้อมเองก็ดันตัวแทรกเบียดเข้าไปในห้องของเจ้าเหงี่ยมแล้วก็ทิ้งตัวนอนลงบนเตียงพร้อมกับความรู้สึกอ่อนเปลี้ยไปหมดแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่ได้ยินที่ได้เจอมาหยกๆเนี่ยให้ฟังโดยมีเพื่อนห้องข้างเคียงเดินตามเข้ามาฟังด้วยพวกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันต่ออันนี้เนี่ยไม่ได้สนใจคือปวดขมับตุบๆครั่นเหนือครั่นตัวคล้ายจะเป็นไข้สักพักหนึ่งก็หลับไปไม่รู้เรื่องวันรุ่งขึ้นนะคะคุณต้อมเองตื่นขึ้นมาสายมากแล้วเพื่อนรู้ว่าไม่สบายก็ไปหายามาให้กินแต่กินไปไม่รู้กี่เม็ดก็ไม่รู้สึกทุเลาก็ยังนอนซมอยู่ในห้องเจ้าเหงี่ยมนั่นเองโดยตัวของเจ้าเหงี่ยมเองมันย้ายไปอยู่ห้องของคุณต้อมแทนในที่สุดก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็แข็งใจลุกขึ้นเดินโผเพขอทูบเจ้าเหงี่ยมได้หนึ่งดอกเดินออกไปตามถนนเลี้ยวไปยังด้านหน้าของตัวตึกคุ้มพอถึงบันไดทางขึ้นค่ะคุณต้อมก็จุดธูปนั่งคุกเข่าพนมมือน้อมใจอธิษฐานจิตถึงเจ้าของสถานที่บอกกล่าวถึงชื่อว่ามาจากไหนเสียใจถ้าการกระทำใดๆที่เป็นการล่วงเกินต่อท่านด้วยความพลั้งเผลอไม่ได้เจตนาก็โปรดยกโทษให้ด้วยอธิษฐานเสร็จก็ก้มลงปักธูปไว้ที่เสาบันไดทางขึ้นแล้วก็กลับมานอนน่าแปลกนะคุณผู้ฟังคุณต้อมบอกว่าพอหลับไปเพียงชั่วครู่เท่านั้นก็ฝันเห็นเจ้านาย2คนนั้นเนี่ยมาในเครื่องชุดแต่งกายที่เห็นเมื่อคืนเป๊ะทั้งคู่มายืนยิ้มอยู่หน้าประตูมีหน้าตาครบสมบูรณ์ไม่เหมือนที่พบตอนกลางคืนจัดว่าเป็นคนงามทั้งคู่เลยนะลักษณะไม่ใช่คนโบราณเป็นคนทันสมัยแล้วก็ได้รับการศึกษาดีมาแล้วทั้งคู่ทั้งสองมายืนอยู่สักครู่หนึ่งก็หันหลังเดินลับไปคุณต้อมเองก็นอนหลับต่อไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นสบายใจบอกไม่ถูกอาการป่วยอาการไข้นี้ก็หายไปเป็นปลิดทิ้งพอมองดูนาฬิกาค่ะมันบ่าย2โมงกว่าแล้วก็เลยเตรียมตัวกลับกรุงเทพกันวันนั้นเลยไม่ฟังเสียงเจ้าเหงี่ยมทัดทานว่าให้อยู่ต่ออีกวัน2วันนะจะได้พร้อมกันจะได้กลับกรุงเทพพร้อมกันเพราะว่าเพื่อนเนี่ยคือเหงี่ยมเนี่ยจะกลับกรุงเทพอยู่แล้วแล้วก็ยังจะตระเวนเชียงใหม่กันได้อีกเยอะเพราะว่าเท่าที่อยู่เนี่ยก็ตือตระเวนไม่ทั่วแต่คุณต้อมไม่ฟังเพียงแค่นี้ก็รบกวนมากพอแล้วคุณต้อมบอกเอาเถอะนายไปกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะพานายลุยให้ฉ่ำบ้างคราวนี้ขอกลับก่อนในขณะที่เดินออกจากคุ้มมายังสถานีรถไฟนะคะคุณต้อมบอกว่าก็นั่งลงกราบที่บันไดคุ้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งให้ทราบว่าขอลากลับบ้านแล้วขอบคุณที่ให้ที่พักอาศัยกับผมตลอดเวลาที่พักอยู่จากนั้นคุณต้อมเองค่ะก็เดินออกมาอย่างโปร่งโล่งใจนี่แหละนะคะคุณผู้ฟังที่เขาบอกว่าไปต้องลามาต้องไหว้นะคะเรื่องราวต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนๆนะคะที่เดินทางจากกรุงเทพเพื่อที่จะไปที่จังหวัดลพบุรีนะคะไปในงานบวชของเพื่อนค่ะเรื่องราวของคุณสุรชัยนะคะคนเดียวคุณสุรชัยบอกว่าเย็นวันนั้นขบวนรถดีเซลรางจากกรุงเทพก็พาคุณสุรชัยเดินทางมาถึงลพบุรีเอาเมื่อตอนประมาณ6โมงเย็นเพื่อนๆในกลุ่มของคุณสุรชัยรวมทั้งตัวคุณสุรชัยประมาณ5คนค่ะลงจากรถไฟพร้อมกับกระเป๋าคนละใบนี่แหละเดินเบียดเสียดปะปนกันกับผู้โดยสารคนอื่นออกจากสถานียืนจับกลุ่มหารือกันข้างนอกชานชาลาเพื่อจะตกลงกันว่าจะไปจุดไหนก่อนเพราะว่าเราเนี่ยมาถึงเอาจวนค่ำแล้วแบบนี้จุดประสงค์ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่ามาเพื่อที่จะร่วมงานบวชของเพื่อนที่ชื่อหล่อหรือว่าคุณทองหล่อซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งอันมีพื้นเพอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนี่เองเมื่อเพื่อนฝูงจะบวชแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยก็คือชั่วระยะหนึ่งเป็นการบวชตามคำขอของพ่อแม่ซึ่งเห็นผ้าเหลืองอยากจะเห็นผ้าเหลืองจากคุณหล่อบ้างเนี่ยนะคะเป็นการตอบแทนบุญคุณก็พลาดไม่ได้ละค่ะก็ต้องมากันลพบุรีในตอนนั้นคุณสุรชัยบอกว่าอาคารต่างๆยังไม่ได้มากมายเหมือนปัจจุบันนะลิงนี่เยอะจังเลยสองฟากถนนเนี่ยที่จะไปยังปรางแขกก็ยังเป็นตึกแถว2ชั้นแล้วก็ด้านซ้ายมือเป็นห้องแถวไม้2ชั้นมีบาร์ที่ชื่อว่าบาร์รจนาอยู่ด้วยซึ่งพักพวกของคุณสุรชัยก็คือมาเล่นดนตรีกันอยู่ที่บาร์นี้ทั้งวงหัวหน้าวงคือเป็ดหรือว่ามนตรีเล่นกีตาร์เป็นเพื่อนสนิทที่สุดเลยของคุณสุรชัยเองนะคะวันใดที่ว่างจากธุรกิจค่ะคุณสุรชัยมักจะมานอนที่บาร์นี้อยู่เป็นประจำมาร้องเพลงบ้างมาหาคู่นอนบ้างก็แล้วแต่เรียกว่าเป็นการเพิ่มกำไรให้ชีวิตตามประสาวัยขนองตัวคนเดียวในสมัยนั้นหลังจากที่ทุกคนอิ่มหมีพีมันกันเป็นอันดีแล้วก็ชวนกันมายังบ้านงานเลยคือระยะทางเนี่ยพอจะเดินไหวสำหรับกลุ่มผู้ชายอย่างกลุ่มนี้ก็ไม่ทราบว่าตำบลอะไรเหมือนกันก็เดินตาม คนที่ชื่อต้นซึ่งเป็นญาติห่างๆกับนาคที่จะทำการบวชในพรุ่งนี้ก็พาเดินย้อนกลับมาที่สถานีรถไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเดินตามทางรถไฟมาสักพักหนึ่งก็เลี้ยวข้ามเข้าไปยังป่าละเมาะก็มีทางเดินเล็กๆคดเคี้ยวไปตามหมู่ไม้นี่อากาศก็เริ่มขมุกขมัวและเห็นทางคนเดินเป็นดินลูกกรังสีแดงๆอยู่ในความมืดก็เดินคุยกันมาอย่างสนุกสนานก็รู้สึกคึกคักกับบรรยากาศแบบต่างจังหวัดที่นานๆจะได้มาพบเข้าทีหนึ่งคุณต้นงัดเอาไฟฉายเดินทางออกมาจากกระเป๋าที่เตรียมมาส่องนำทางไปแถวนี้งูมันชุมคุณต้นบอกนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยเตรียมไฟฉายมาด้วยรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมาถึงมืดแน่ก็เล่นเอาทุกคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยก็ต้องก้มมองดูดินไปตามๆกันริมทางเดินตอนหนึ่งมันจะมีโบราณสถานคล้ายกับจะเป็นปรางหรือว่าเจดีย์เก่านะคะพังทลายลงมาก็ดูทึบทึมดูทะมึนอยู่ในซุ้มไม้ห่างออกไปไม่มากนักเมื่อถามต้นต้นก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่ากองหินของโบสถ์หรือเจดีย์กันแน่แล้วก็มีอายุเก่าขนาดไหนเพราะว่าคนแถวนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเกิดมาก็คือเห็นอยู่แบบนี้เลยไม่รู้ว่าจะกี่พันปีมาแล้วก็เลยนึกในใจว่าจะหาโอกาสชวนเจ้าต้นเนี่ยมาขุดซากเนินอิฐนี้สักวันหนึ่งเผื่อว่าจะพบพระเครื่องหูยานลพบุรีเป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงทางอยู่ยงคงกระพันเป็นเยี่ยมแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณสุรชัยเองค่ะใฝ่ฝันมานานเหมือนกันทุกคนเดินกันมาในดงไม้ใหญ่บ้างเล็กบ้างมาสักพักใหญ่ก็ถึงหมู่บ้านใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางดงไม้นี้บ้านเนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนที่ชื่อหล่อที่จัดงานบวชแสงไฟสว่างมีทั้งไฟจากตะเกียงเจ้าพายุทั้งจากไฟฟ้าหลวงเป็นบ้านแฝดโบราณหลังใหญ่ค่ะสร้างด้วยไม้สักใต้ถุนสูงซึ่งแสดงถึงฐานะที่มั่งคั่งพอสมควรของเจ้าของบ้านผู้คนก็คึกคักไปหมดเลยนะคะโดยมีเจ้าหล่อก็คือเพื่อนเนี่ยพร้อมกับพี่ชายโกนหัวโล้นเหม่งจำแทบไม่ได้ลงมาต้อนรับก็เพิ่งรู้นะคะว่าบวชพร้อมกับพี่ชายอีก2คนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพียงแต่โกนหัวเตรียมตัวไว้บางอย่างเท่านั้นแล้วซึ่งตรงกันกับวันพระด้วยเช้ามืดวันรุ่งขึ้นเนี่ยถึงจะทำขวัญนาคแล้วก็จะแห่นาคไปวัดแล้วก็มีการนำม้ามาผูกเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน2ตัวเพื่อที่จะให้นาคขี่ไปวัดทั้งกลองยาวเอ่ยแตรวงเอ่ยวางแอบกันไว้มุมหนึ่งของบ้านเนี่ยนะคะตัวนักดนตรีทั้งหลายก็นั่งล้อมวงกันเป็นกลุ่มหน้าแดงกันไปตามๆกันสุราอาหารเอ่ยเยอะแยะมากมายเสิร์ฟกันไม่อั้นลำเลียงกันส่งกันวงโน้นทีวงนี้ทีเอะอะวุ่นวายไปหมดนะคะแล้วก็นั่งกินข้าวกินปลานั่งพูดคุยกันไปกินเหล้ากินอะไรกันอย่างเฮฮากันไปนะคะจนกระทั่งคุณสุรชัยบอกว่าผมเองนี่ก็ชักจะมึนเอามากๆก็เลยขอตัวเดินออกมายังนอกชานเพื่อรับลมเย็นซะบ้างจะได้ค่อยยังชั่วเหลียวไปดูพรรคพวกแต่ละคนเนี่ยนั่งคอตกล้อมวงอยู่อย่างไม่ยอมถอยจะหาใครออกมาเป็นเพื่อนคุยกับผมสักคนนึงไม่มีเลยก็เลยเซ็งค่ะมองไปก็ไม่รู้จักใครสักคนนึงก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าบาร์รจนาในเมืองมีพวกของคุณสุรชัยเองเล่นดนตรีอยู่ที่นั่นอยากระนั้นเลยเราไปนั่งฟังเพลงในบาร์ดีกว่ายังครึกครื้นบ้างเพื่อนฝูงที่นั่นก็เซตเดียวกันทั้งนั้นคุยกันออกรถสนุกกว่าอยู่ที่นี่เป็นไหนๆปะเหมาะถ้าถูกใจอีหนูคนไหนนะก็นอนค้างซะที่นั่นเลยตอนเช้าค่อยรีบกลับมาร่วมพิธีแต่งพิธีบวชตั้งแต่เช้าก็ยังคงทันถมเถไปเมื่อคุณสุรชัยนะคะคุณผู้ฟังคิดได้แบบนั้นค่ะก็เลยตามหาคนที่ชื่อต้นคนเดิมนี่แหละที่เป็นคนนำทางมาบ้านงานบวชต้องดึงเอาต้นเนี่ยไปเป็นเพื่อนด้วยซึ่งคุณสุรชัยเองเป็นคนต่างถิ่นดึกดื่นแบบนี้แล้วเดินคนเดียวนี่มันลำบากไม่รู้ว่าเวลาที่นั่งซดน้ำขาวอยู่ที่นี่เนี่ยกิริยามารยาทของเรานี่ไปขัดลูกตาของเจ้าถิ่นบ้างหรือเปล่าเผลอๆนะอาจจะหมายหัวเอาไว้ก็เป็นไปได้เหมือนกันใครจะไปรู้ก็เลยจับมือต้นเนี่ยมากระซิบกระซาบให้รู้ต้นก็ตาโตหูผึ่งกระปี้กระเป๋ายอมไปกับคุณสุรชัยแต่โดยดีเรื่องของแสงสีเสียงเพลงแถมมีอีหนูอวบอีกด้วยเนี่ยหาคนปฏิเสธยากนะคุณผู้ฟังสองคนก็เลยหลบออกมานอกงานโดยไม่มีใครรู้จำอ้าวอ้าวกันพ้นหมู่บ้านจนถึงป่าละเมาะก็เดินหัวเราะกันคิกคักอย่างกระหยิ่มใจเห็นทางเดินเป็นแนวคดเคี้ยวไปตามพุ่มไม้เบื้องหน้าค่ะอากาศข้างนอกก็ค่อนข้างหนาวเย็นนิดนึงและก็เป็นคืนวันพระข้างขึ้น8ค่ำแสงจันทร์พอสลัวเงาไม้สองข้างทางดำตะคุ่มก็มีพวกเสียงจักจั่นเสียงแมลงกลางคืนเนี่ยร้องกันสนั่นหวั่นไหวเต็มไปหมดเลยนะคะ ต้นเองก็มีไฟฉายที่ถือติดมือมาส่องทางเดินด้วยความกลัวว่าจะไปเหยียบเอาหางงูเข้าเพราะว่าแถวนี้งูชุมก็เลยเดินกันอย่างระมัดระวังในขณะนั้นคุณสุรชัยเล่าว่ามีความรู้สึกแปลกๆนะเหมือนกับว่าไม่ได้เดินกันอยู่เพียง2คนรอบๆตัวเนี่ยคล้ายกับจะมีคนร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งต้นเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันก็เลยหันมองหน้าอย่างสงสัยก็เลยมองไปยังป่าละเมาะที่ขึ้นอยู่ข้างๆจากสายตาที่เห็นนะคะคุณผู้ฟังมันมีร่างคนเดินตามกันเป็นระยะห่างๆจากตัวของคุณสุรชัยไม่ไกลนักก็เลยชักจะเอะใจเหลียวมองไปรอบๆตัวอ้าวจริงด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างเอ่ยด้านหลังเอ่ยหรือแม้แต่ข้างหน้าเองค่ะมีคนเดินอยู่ทั่วไปหมดเดินขนังห่างเงียบๆแม้กระทั่งในทางเดินที่เรากำลังเดินอยู่คุณสุรชัยบอกมีนำอยู่ข้างหน้าก็มีตามมาข้างหลังก็มีเดินไปในทิศทางเดียวกันกับเราทั้งนั้นก็เลยพยายามคอมเมนต์ดูหน้าว่าใครกันหน้าตาเป็นยังไงกันแต่ก็ยังไม่เห็นถนัดชัดเจนนักเพราะว่าแสงจันทร์ยามข้างขึ้นอ่อนไม่สว่างก็รู้สึกแปลกใจแล้วค่ะว่าพวกเขาเป็นใครกันแล้วก็ออกมาเดินแบบนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ได้ยินซุ่มไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิ้นทำไมสองคนถึงไม่รู้ตัวเลยอยู่ๆพอรู้ตัวขึ้นก็ปรากฏว่าเดินเข้ามาอยู่กลุ่มกลางแล้วก็เลยมองไปรอบๆตัวค่ะเห็นคนที่เดินอยู่เนี่ยคือเดินทั่วไปหมดแม้แต่ในป่าละเมาะก็ยังเห็นเงาตะคุ่มไม่รู้ว่าเขาเข้าไปเดินได้ยังไงกันแล้วด้วยความสงสัยต้นเองก็เลยเงยไฟฉายส่องดูกราดฉายรอบๆตัวเพื่อจะดูคนเหล่านั้นให้ชัดเจนก็เลยเห็นพวกเขาได้ถนัดคนเหล่านี้นะดูแปลกตาคือมีลักษณะแตกต่างไปจากชาวบ้านธรรมดาค่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะการแต่งกายหรือว่าทรงผมที่ไว้เนี่ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ละคนนะคะมีรูปร่างสูงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงจะมีเกล้าผมไว้บนศีรษะหมดผู้หญิงเนี่ยจะนุ่งผ้าขมวดชายพกลอยขึ้นมาถึงหน้าแข้งสวมเสื้อสั้นๆเปิดท้องบางคนนะคะมีห่วงโลหะห้อยอยู่ที่หูผู้ชายนุ่งกางเกงรัดรูปขายาวถึงหน้าแข้งเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยมักจะเป็นสีทึบๆดำๆลายสีขาวเป็นทางๆบ้างบางคนก็ประคองพานใส่ดอกไม้ก็มีรูปร่างแปลกมีทั้งหนุ่มสาวแล้วก็คนชราแต่ไม่มีเด็กๆเอาซะเลยทุกคนเดินกันอย่างสงบเงียบมากใบหน้าอิ่มเอิบไม่มีใครแสดงอาการว่าเออจะเห็นคุณสุรชัยกับคุณต้นเดินอยู่ตรงนี้เลยสองคนสองหนุ่มเนี่ยก็หยุดชะงักค่ะจ้องมองดูคนเหล่านั้นที่กำลังเดินผ่านไปก็คิดว่าตัวเองตาฝาดหรือเปล่าหรือไม่ก็คงเบลอจากฤทธิ์ของสุรายาเมาน้ำขาวที่นั่งดวดกันมาเมื่อสักครู่ก็พยายามสั่นหัวไล่ความมึนงงไล่เท่าไหร่ก็ยังคงเห็นอยู่เหมือนเดิมนะคะพอหันไปมองหน้าต้นซึ่งต้นเองก็กำลังมองหน้าคุณสุรชัยอยู่เหมือนกันก็เลยกระซิบกระซาบถามต้นเองก็พยักหน้ารับเป็นเชิงยืนยันว่าเออก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละทีนี้สองคนก็เลยเดินตามทางไปเรื่อยๆตัดสินใจไม่ถูกว่าจะหันหลังดีหรือไม่เพราะว่าอีกไม่ไกลก็จะพ้นแนวป่าละเมาะนี่แล้วทั้งสองก็เลยเดินมาจนค่อนทางแล้วด้วยก็ทนเดินต่อไปก็แล้วกันโดยไม่ต้องเปิดไฟฉายละทั้งที่ในจิตใจนี่มันเต้นไม่ปกติแล้วก็ตะครั่นตะครอตัวเป็นเหมือนจะเป็นไข้นะคะในที่สุดค่ะสองคนก็เดินมาจนถึงโบราณสถานที่หักพังทลายลงที่เห็นมืดทะมึนอยู่ในแนวไม้ข้างทางห่างจากเส้นทางเดินนี้ประมาณ20เมตรคนเหล่านั้นเดินมากับคุณต้นกับคุณสุรชัยเนี่ยก็พากันทยอยเลี้ยวแล้วก็มุ่งหน้าเดินหายเข้าไปยังทิศทางที่ซากโบราณสถานนั้นตั้งอยู่มีเสียงสวดมนต์ดังกังวานกระหึ่มทำนองสูงๆต่ำๆแปลกหูซึ่งสองคนเนี่ยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากที่ไหนมาก่อนดังแว่วออกมาจากสถานที่นี้มันฟังดูวังเวงมากคุณต้นคุณสุรชัยล่ะค่ะสองหนุ่มเนี่ยก็หยุดชะงักกึกหน้าสถานที่นี้ชั่วครู่รู้สึกเปี่ยมปิติสุขขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกที่ได้ยินเสียงนั้นมันมีความทั้งความรู้สึกดีใจอบอุ่นใจแล้วก็ปนกันกับความกลัวพร้อมกับขนลุกขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุนะคะอยู่ดีๆน้ำตาก็เอ่อขึ้นมาเต็มเบ้าตัวเบาซาบซ่าไปทั้งกายมานึกสมเพชตัวเองเป็นกำลังว่าเออเนาะวันนี้เป็นวันพระแท้ๆผู้คนและสัพพวิญญาณทั้งหลายเขายังพากันถือศีลปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานกันแต่ว่าตัวกูเนี่ยมามัวเมาอยู่ในกามกิเลสเพิ่งจะกินเหล้ามาหยกๆฤทธิ์เหล้ายังซาบซ่าอยู่ในเลือดประสาทก็ยังคงมึนอยู่และขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปในไนท์คลับเข้าไปเวียนว่ายอยู่ในวงของกิเลสตัณหาหนักเข้าไปอีก ไม่ยอมละเว้นแม้กระทั่งวันพระวันโกนช่างไม่อายผีสางเทวดาบ้างเลยพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันบวชของเพื่อนอยู่แล้วตัวเราเองก็เจตนาที่จะมาร่วมในบุญกุศลเช่นนี้ทำไมถึงยังจะก้าวเข้าไปหามันอยู่อีกวะเมื่อสำนึกแบบนี้เกิดขึ้นนะคะโดยยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยสองคนก็ยืนมองตากันนิ่งเสียงสวดมนต์นั้นเงียบไปแล้วบริเวณนั้นเงียบสงัดกลุ่มคนที่เดินมาทางเดียวกันกับคุณต้นกับคุณสุดาชัยนี่หายไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่สองคนนี่แหละที่ยืนหนาวสะท้านกันอยู่เพียงสองคนก็หันหลังกลับเดินก้มหน้าย้อนกลับมารู้สึกทุเรศแล้วก็สลดใจตัวเองยิ่งนักที่ไม่เคยจะนึกจะคิดเลยว่าเอ๊ะวันไหนเป็นวันพระและควรปฏิบัติตัวยังไงบ้างมานึกทบทวนถึงความประพฤติของตัวเองที่แล้วๆมาก็ยิ่งนึกอนาจใจเข้าไปใหญ่นะคะสองคนก็เดินกันมาเงียบๆจนกระทั่งถึงบ้านงานผู้คนยังคงคึกคืนคึกคักกันอยู่เหมือนเดิมวงน้ำขาวยังเฮฮากันอยู่พอกลุ่มคนเห็นคุณต้นกับคุณสุรชัยเดินมาก็ส่งเสียงตะโกนเรียกไต่ถามกันให้แซดเลยว่าหายไปไหนมาได้แต่เพียงยิ้มยิ้มแล้วก็โบกมือให้แล้วก็เลี่ยงหลบไปหาที่นอนเงียบๆเพียงคนเดียวหมดแกจิตแกใจที่จะไปเข้าร่วมสนุกด้วยจนกระทั่งรุ่งขึ้นตอนเช้าพิธีบวชก็เริ่มแล้วก็เวียนเทียนเบิกบายสีนะคะตลอดงานพิธีนี้คุณสุรชัยกับคุณต้นก็เข้าร่วมพิธีตั้งแต่ต้นจนจบด้วยจิตใจที่อิ่มเอิบแล้วก็ศรัทธาอันแท้จริงจนถูกพรรคพวกพูดกระเซ้าเย้าแหย่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้สนใจหรอกยังคงน้อมจิตใจร่วมในพิธีบุญครั้งนี้ด้วยความสุขก็รู้สึกปลื้มปิติด้วยเมื่อเห็นนาคทั้งคู่ครองผ้ากาสาวพัสเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ค่ะเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องประสบการณ์ขนหัวลุกเมื่อตอนไปตีกบที่หนองแคค่ะโดยเรื่องน่ากลัวเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่หนองแคค่ะในสมัยที่เจ้าของเรื่องนี้ยังเป็นเด็กพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดใกล้ๆบ้านพอถึงหน้าฝนคืนไหนฝนตกทุกคนก็จะออกไปตีกบกันก็ได้มากินมาขายสบายกันไปแต่ทีนี้เมื่อตอนเจ้าของเรื่องอายุได้ประมาณ10กว่าขวบพ่อก็ส่งมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพอยู่วัดหน้าตลาดเทเวศกับหลวงลุงปิดเทอมทีก็กลับบ้านทีแต่ว่าตอนนั้นโรงเรียนปิดเทอมเดือนสิงหาคมกับเดือนธันวาคมครั้งละครึ่งเดือนเรียกว่าเทอมต้นกับเทอมกลางมีเหตุผลนะฮะว่าให้เด็กๆเนี่ยกลับไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาหรือว่าช่วยเลี้ยงน้องอยู่กับบ้านก็ยังดีกว่าเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนฤดูทำนาพอถึงฤดูหนาวก็ได้เวลาเกี่ยวข้าวด้วยทีนี้เจ้าของเรื่องไปเจอกับประสบการณ์สุดโหดค่ะตอนปิดเทอมต้นนั่นเองคือฤดูฝนเนี่ยมันก็ดีไปอย่างนะมันมีไร่เขียวชอุ่มพอๆกันกับข้าวกล้าในนาอากาศเย็นสบายค่ะชวนนอนยกเว้นวันไหนที่ฝนตกตอนบ่ายหรือว่าตอนเย็นพอตกค่ำกบนี่ส่งเสียงร้องอบอบอบเหมือนจะยั่วเย้ากระเซ้าเย้าแย่ชักชวนให้ทุกคนนี่ออกไปทำบาปกันตอนนั้นเพลงพม่าแทงกบกำลังฮิตพอดีเลยนะค่ำคืนเดือนหงายพม่าขี่ควายจะไปแทงกบคุณผู้ฟังเพลงเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ต้องไปขี่ควายขี่วัวกันหรอกนะคะฉวยตะข้องไฟฉายกับท่อนไม้กำลังเหมาะมือออกไปล่ากบตัวโตเนื้อหวานกันแค่นี้ก็พอแล้วคืนนั้นเช่นกันค่ะเพิ่งจะกลับมาบ้านได้วันเดียวฝนเทลงมาตอนเย็นเหมือนฟ้ารั่วพอค่ำหน่อยนึงก็มีเพื่อนค่ะมาตะโกนที่หน้าบ้านบอกไปตีกบกันโว้ยตอนนั้นเจ้าของเรื่องนี่เพิ่งจะอายุประมาณสักย่าง15ใจคอมันกำลังคึกคักมีไฟอยู่ในอกคว้าอุปกรณ์ตีกบได้ก็กระโดดลงไปสมทบกับเพื่อน2คนเจ้าเต้ถือไม้ยาวแขวนตะเกียงกระป๋องนมเจ้าจอร์ดค่ะแล้วก็เจ้าของเรื่องใช้ไฟฉาย3ท่อนไม้คนละอันที่ขาดไม่ได้เลยคือข้องใส่กบสะพายไหล่คนละใบบอกตรงๆเลยว่าตอนที่เดินออกทุ่งนาไปด้วยกันเนี่ยผมก็สังหรณ์ใจถึงอะไรบางอย่างแต่จนแล้วจนรอดก็นึกไม่ออกว่าสังหรณ์ใจถึงเรื่องอะไรพอแงนมองดูท้องฟ้าสีดำไม่มีสีของเดือนหงายเลยนอกจากดาวผุดสะพรั่งเสียงร้องอบอบดังอยู่รอบตัวก็แยกย้ายกันไปพลางก้มหน้าก้มตาเพื่อที่จะมองหากบมองหาเหยื่อนี่แหละค่ะก็เสียงไม้หวดก็ดังขึ้นเรื่อยๆตามด้วยเสียงแอ้วเหมือนเด็กๆเนี่ยค่ะน่าสงสารเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ทำใจแล้วค่ะว่ามันคืออาหารของเราเนาะสัตว์ใหญ่ก็ต้องกินสัตว์เล็กอันนี้เจ้าของเรื่องว่านะคะบอกเป็นเรื่องธรรมดา ทีนี้อยู่ๆค่ะสรรพสิ่งทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบเชียบราวกับโลกนี้กลายเป็นโลกร้างโดยสิ้นเชิงดาวจ้องมองดูเยือกเย็นสายลมที่เคยพัดโชยกลับหยุดนิ่งเสียงกบร้องที่นั่นที่นี่ก็เงียบหายไปแต่ว่าอากาศดูจะหนาวเย็นยิ่งกว่าเดิมจนขนลุกนะคะก็รู้สึกเอะใจจนเหลียวมองไปรอบๆตัวแต่ว่าในความมืดสลัวกลางทุ่งนาก็มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะมีแสงไฟวูบวาบวอมแวมขึ้นที่นั่นที่นี่พอจะทำให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่ผิดสังเกตตรงที่มองเห็นปุ๊บมันก็ดังปั๊บอยู่ๆก็ไปโผล่ที่อื่นยอดไม้ตามหัวคะนาเริ่มสะบัดใบสู้ซ่าตอนแรกเนี่ยเล่นเอาเกือบสะดุ้งไม่มีลมพัดสักนิดเอ้าทำไมมันสะบัดขึ้นมาได้ทุ่งนาหลายๆจังหวัดดูจะโล่งกว้างไปหมดนะคะผิดกับทุ่งนาบ้านของเจ้าของเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนองแคหินกองเขาขาดมักจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ตามหัวคันนาทั่วไปทั้งสะตือมะเกลือมะม่วงป่าโรงนาเล็กๆก็มักจะปลูกอยู่ใกล้กันกับต้นไม้นี่แหละค่ะว่าแต่เจ้าเต้กับเจ้าจ๊อดหายไปไหนล่ะทันใดนั่นเองเจ้าของเรื่องก็เหลือบไปเห็นแสงไฟวอมแวมอยู่กับที่เพ่งมองให้แน่ใจก็ยังเห็นอยู่ตามเดิมเจ้าเต้แน่นอนเพราะว่ามันใช้ตะเกียงกระป๋องนมแขวนไม้อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นปลายแหลมๆสำหรับปักดินจะได้ใช้สองมือตีกบได้ถนัดก็เลยเรียกเต้โว้ยอู้ตะโกนพลางเดินย่ำดินแฉะเข้าไปหาถึงไม่ได้ยินเสียงตอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าใกล้ดวงไฟเข้าไปทุกทีท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยวเงียบเชียบหน้าวังเวงใจแบบนี้ผิดคาดค่ะแทนที่จะเป็นเต้กลับเป็นพี่เพิกคนในหมู่บ้านเดียวกันแกใช้ตะเกียงผูกปลายไม้แบบไอ้เต้กำลังจ้องมองมาที่เจ้าของเรื่องแบบยิ้มๆพร้อมกับถามว่าได้กบเยอะไหมก็เลยบอกว่าได้เกือบครึ่งตะข้องแล้วรู้สึกอากาศเย็นจนหนาวสะท้านฟ้าร้องครืนก่อนจะคำรามแปลบปลาบตามด้วยเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงดังสนั่นจนหูอื้อเต้กับจอร์ดร้องเรียกเจ้าของเรื่องครั้นหันไปมองเห็นมันย่ำสวบสาบมาถามว่าทำไมถึงถ่อมาถึงที่นี่ล่ะก็เลยบอกว่าเอาเจอพี่เพิกไงเจอใครนะไอ้เต้ตาเหลือกเลยค่ะบอกพี่เพิกเนี่ยโดนฟ้าผ่าตายไปเกือบเดือนแล้วเจ้าของเรื่องอดหัวเราะไม่ได้ก็เลยหันขวับไปมองพี่เพิกพบแต่ความว่างเปล่าค่ะรอบๆตัวมีแต่ความมืดสลัวเพื่อนทั้งคู่รีบดึงแขนแล้วก็ชวนกลับบ้านทันทีเมื่อรู้แน่แล้วว่าพี่เพิกตายจริงๆเลิกตีกบเด็ดขาดมาจนถึงวันนี้คุณผู้ฟังล่ะคะยังคงไปตีกบอยู่ไหมถ้าไปตีกบอยู่ระวังจะเจอเรื่องแบบนี้เหมือนที่บีเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็การคอมเมนต์รวมถึงการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีเป็นกำลังใจให้กับบีแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยกลับมารับฟังเรื่องราวน่ากลัวได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ